الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کی تقریباً 282 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 282ویں آیت کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید, اور نہ ضرر دے کاتب اور نہ گواہ, اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے, اور نہ ضرر دیا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. تو دونوں اس میں قراتے ہیں. اگر ہم یہ ترجمہ کریں یعنی کاتب اور شہید کو فائل بنائیں اور یوں ترجمہ کریں اور نہ ضرر دے کاتب اور نہ شہید, تو اس سے مراد صاحب حق ہوگا جس کے لیے یہ معاملہ خرید و فروخت کا ہوتے وقت یہ کاتب لکھے گا اور گواہ گواہی دے گا. تو اب مراد یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ صاحب حق کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچائیں. ضرر پہنچانے کا مطلب یہ کہ کاتب لکھنے میں کچھ زیادتی یا کمی اپنے پاس سے کر دے, اور اسی طریقے سے گواہی دینے والا کسی خیانت کا مرتکب ہو اور جو معاملہ نہیں ہوا وہ معاملہ بیان کرے, کچھ کمی کر دے یا کچھ زیادتی کرے. اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے اور کاتب اور شہید کو مفعول بنایا جائے, صاحب حق کو فائل بنایا جائے, تو یہ کلام ہوگا صاحب حق سے. اور اب ترجمہ یہ ہوگا کہ صاحب حق لکھنے والے اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ مثلا اگر وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں تو انہیں لکھنے پر یا گواہ بننے پر مجبور نہ کیا جائے, یا ان سے غلط چیز لکھوانے پر, انہیں غلط چیز لکھنے پر یا غلط گواہی دینے پر مجبور نہ کیا جائے, یا اگر یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں اور اس راہ میں کچھ اخراجات ہوتے ہیں تو انہیں اخراجات ضرور دیے جائیں, اگر نہیں دیں گے تو انہیں ضرر پہنچے گا, یا اگر وہ اس کا کوئی معاوضہ طلب کریں اور وہ جائز معاوضہ ہو تو ان کا معاوضہ نہ روکا جائے, معاوضہ روک کر انہیں ضرر نہ دیا جائے. آگے شاید فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ تمہارا فسق ہوگا, گناہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں سکھاتا ہے, احکام سکھاتا ہے, آداب بتاتا ہے, نصیحتیں فرماتا ہے اور تمہیں اخلاقیات کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے, لہذا اس کو قبول کرنا چاہیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو, ہر شے کو جانتا ہے. لہذا ہم کوئی بھی معاملہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہوگا, کوئی بھی خیانت کی جائے گی, کچھ بھی غیر ضروری اضافہ یا غیر ضروری کمی کی جائے گی تو اللہ تعالی اس کو جانتا ہے اور بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا. وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ, اور اگر تم سفر پر ہو اور تم کوئی کاتب یعنی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دی ہوئی رہن والی کوئی شے ہوگی. مطلب کہنے کا یہ ہے جیسے ابھی یہ معاملہ اوپر چل رہا تھا کہ اگر تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں نزاع کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو, جھگڑا وغیرہ نہ ہو, وہ گواہ گواہی دے کر اس معاملے کو بعین ہی اسی طریقے سے سر انجام پہنچانے میں مدد دے جس طریقے سے یہ معاملہ وقوع پذیر ہوا تھا. لیکن اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب وغیرہ نہ پاؤ تو اب اس میں ایک اور پھر ہمیں حل بتایا گیا کہ یہ مستحب ہے کہ پھر جو شخص اس وقت رقم وغیرہ یا مبی نہیں دے رہا وہ اپنی کوئی شے اس سامنے والے کے پاس رہن رکھوا دے اور قبضہ بھی دے دے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ آپ کو شے بیچتا ہوں, آپ پیسے دے دیں. اس نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے لیکن آپ یہ شے میری گروی رکھ لیں, جب میں علاقے میں پہنچوں گا, گھر پر پہنچوں گا, تب آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا اور اپنی یہ رہن والی شے لے لوں گا. تو اس طریقے سے کسی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بطور ضمانت جو شے رکھوائی جاتی ہے اس کو رہن کہتے ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رہن رکھوانا جائز ہے, اور مقبودہ کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک قبضہ نہیں ہوگا رہن کا معاملہ مکمل نہیں ہوگا. لہذا اگر کاتب وغیرہ نہ ہو, گواہ نہ ہو, تو پھر اس طرح بھی معاملہ کرنا جائز ہے کہ کسی کی کوئی شے رہن رکھ لی جائے. فَإِن أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور پس اگر تم امن میں ہو یعنی تمہارے بعض سے امن میں ہوں, انہیں خیانت وغیرہ کا خوف نہیں ہے, تو تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کو امین سمجھا گیا اپنی امانت کو، اور چاہیے کہ ڈرے وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو اس کا رب ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کو امن نہیں ہے، یعنی اطمینان نہیں ہے کہ یہ مجھے بعد میں دے دے گا، تو وہ رہن اس کی کوئی شے رکھ لے، اور اگر سامنے والے پر کوئی اعتماد ہے کہ یہ بعد میں دے دے گا، میں کوئی شے رہن نہیں بھی رکھوں گا تو انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے گا، اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ پھر رہن رکھنا کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ اس پر اعتماد کرنا بھی کافی ہے۔ اب جس پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو لوٹائے اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے۔ ولا تکتم الشہادہ، اور تم شہادت یعنی گواہی کو مت چھپاؤ۔ ومن یکتمھا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فانہ آثم قلبہ، تو یہ اس کا دل گنہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ گواہی چھپانا، اس کی ممانعت نازل کی گئی، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کے دل کو گنہگار قرار دیا گیا، یعنی اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کے دل میں کجی ہے، اس کے دل میں خرابی ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی گواہی کو چھپا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ گواہی چھپانا، جبکہ اس گواہی کے چھپانے کی وجہ سے کوئی شخص ناحق قتل ہو جائے گا، یا صاحب حق کو حق نہیں ملے گا، اور کوئی باعث سے فتنہ وغیرہ بھی شدید قسم کا فتنہ نہ ہو، تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہذا گواہی ادا کرنی چاہیے تاکہ صاحب حق کو اس کا حق مل جائے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ للہ کے اس پہ جو لام ہے وہ ملک کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی اللہ ہی کی ملک میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی حقیقتاً مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں مجازن ہم ملک کی نسبت مخلوق کی طرف بھی کر دیتے ہیں، یہ مکان فلاں کی ملک ہے، فلاں شخص اس جانور کا مالک ہے، اس فیکٹری کا مالک فلاں ہے، تو یہ جو ہم مالک ہونے کی نسبت کر رہے ہیں یہ نسبت مجازیہ ہے۔ لہذا معاذ اللہ اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں نکلتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا مالک ہے اور ہم اسے چھوڑ کر کسی مخلوق کو مالک کہہ رہے ہیں، تو یہ نسبتوں میں فرق کی وجہ سے، نیت میں فرق کی وجہ سے شرک متحقق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب مالک ہونے کی نسبت کی جائے گی تو یہ نسبت حقیقی طور پر ہوگی، یعنی حقیقتاً تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جب مخلوق کی طرف مالک ہونے کی نسبت کی جائے گی تو نسبت مجازیہ ہے، جس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ حقیقتاً مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کی عطا سے بعض اوقات بندے بھی کسی شے کے مالک ہو جاتے ہیں، اور یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، حقیقتاً اللہ تعالی ہی مالک رہتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ تمہارا محاسبہ فرمائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ مغفرت فرما دے گا جس شخص کے لیے وہ چاہے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قلوب میں آنے والے خیالات پر گرفت کا، حساب و کتاب کا اشارہ فرمایا، حساب و کتاب کے حکم کو بیان فرمایا۔ اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو خیالات آئیں گے اگر وہ غلط خیالات ہوں گے تو اس پر گرفت ہوگی، حالانکہ احادیث کریمہ میں مضمون موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے قلب پر گزرنے والے خطرات کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دل میں آنے والے خطرات بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو پختہ نہیں ہو پاتے، یعنی اگر کسی گناہ کا ارادہ آیا، کوئی برا خیال آیا، تو اس میں پختگی نہیں آتی ہے، بلکہ ایک مزاحمت اندر سے ہوتی رہتی ہے۔ تو جب تک یہ مزاحمت کی کیفیت طاری رہے گی اس وقت تک بندے کے قلوب پر کوئی گرفت نہیں، قلوب کے وساوس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور اگر وہ عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، جس کی تعریف یہی ہے کہ جو باطن سے اس خیال کی رہنے کو رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، مزاحمت پیدا ہو رہی تھی، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان کی گرفت ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کچھ چرانے کا ارادہ کیا، پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ چرانا چاہیے، پھر بار بار خیال آنے لگا لیکن یہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. پھر بہت زیادہ خیال آیا اور جو مزاحمت والی قوت تھی اس میں بہت ہی کمی آ گئی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مزاحمت بالکل ختم ہو گئی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بس اب میں جاتا ہوں اور اس کو چوری کرتا ہوں, یا پختہ ارادہ کر لیا کہ اچھا فلاں دن میں چوری کروں گا. تو جتنی اس سے پہلے کی کیفیات ہیں ان پر بندے کی گرفت نہیں ہوتی ہے, اور جب وہ عزم مصمم کر لیتا ہے پختہ ارادہ یعنی باطنی مزاحمت اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ قابل گرفت ہوتا ہے, اور اس خیال کا ہی اللہ تبارک و تعالی محاسبہ فرمائے گا. لیکن اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس قسم کا ارادہ کرنے کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس گناہ کو مٹا دے گا اور وہ قابل گرفت نہیں رہے گا. یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ابھی اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھو, ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے. اب اگر وہ باز آ جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا, اور بالفرض اگر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں فقط ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور اگر کسی بندے کے دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتا ہے, اور اگر وہ اس نیکی کا ارتکاب بھی کر لے یعنی باقاعدہ عمل بھی کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات دل میں آنے والے خطرات پر گرفت نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث میں اسی جانب اشارہ ہے کہ جب تک عزم مصمم نہیں ہوگا, اگر آدمی عزم نہ کرے اور گناہ کا ارتکاب بھی نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. لہذا اگر بالفرض کسی کے دل میں کفر کا معاذ اللہ خیال آیا یا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں گستاخی کا خیال آیا تو جب تک باطنی مزاحمت موجود ہے وہ کافر نہیں ہوگا, اس کی بارگاہ الہی میں گرفت نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ رکاوٹ ختم ہو جائے, وہ اپنے باطن سے لڑنا چھوڑ دے, جو باطنی مزاحمت تھی بالکل ختم ہو جائے اور یہ خیال غالب آ جائے, کفر کا خیال غالب آ جائے یا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کا خیال غالب آ جائے تو اب وہ کافر ہوگا. لہذا معاذ اللہ اگر کسی نے ارادہ کیا چلو میں کرسچن ہو جاتا ہوں یہودی ہو جاتا ہوں لیکن ابھی باطنی مزاحمت موجود ہے تو یہ کافر نہیں ہوگا, اور اگر باطنی مزاحمت ختم ہو گئی اور اس نے پختہ ارادہ کافر یا یہودی ہونے کا کر لیا چاہے اس کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا ہو یہ فوراً کافر ہو جائے گا. اسی طریقے سے بسا اوقات ہم پر اچانک کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو معاذ اللہ شیطان ہمارے ذہن میں ہمارے قلب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناانصافی یا ظلم کے ارتکاب کا خیال ڈالتا ہے. تو بعض اوقات تو ہم جھٹکتے رہتے ہیں اور لوگ سمجھاتے بھی ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت ہوگی اس میں, اللہ کا ہی کوئی مطلب ہمارا ہی کوئی فائدہ ہوگا, اللہ تعالی نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ دیکھا ہوگا, تو ہم مطلب رکے رہتے ہیں اور بہت سے کلمات زبان سے نہیں نکالتے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب مسلسل انسان سوچنا شروع کر دے اور کوئی اس کو سمجھانے والا نہ ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, اس کے مقابلے میں مزاحمت اور رکاوٹ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے یا اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. جب اس قسم کا خیال اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے, مزاحمت ختم ہو جائے تو اس پر گرفت ہوگی, بعض صورت میں کفر ہوتا ہے, بعض صورت میں گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ اپنے قلب پر وارد ہونے والے تمام خیالات کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور انہیں عزم پختگی تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے ورنہ اس پر گرفت ہو سکتی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور ایمان لانے والے, یعنی رسول اور ایمان لانے والے مومن اس چیز پر ایمان لے کر آئے جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, تمام کے تمام ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر, اس کے ملائکہ, اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر. تو یہ ارشاد فرمایا گیا اس میں ایمان لانے کے بارے میں کہ رسول اور ایمان لانے والے اللہ تعالی فرشتوں, کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے کر آئے. اس کی پہلے بھی تھوڑی سی وضاحت ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو واحد و یکتا تصور کیا جائے, اسے خالق و مالک مانا جائے, اسے اس کے بارے میں تصور رکھا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی فنا نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی اپنے بندوں کے اعمال و افعال کی نگہبانی سے یا ان کو دیکھنے سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام اچھے تصورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں رکھنا ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یہ مانا جائے کہ وہ ایک نوری مخلوق ہے، اور نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور کوئی نافرمانی ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کتابوں کو حق تسلیم کیا جائے، یعنی یہ مانا جائے کہ جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا وہ سب حق تھیں اور اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، بعد میں ان میں جو تحریفات ہو گئیں، ان میں سے کسی کتاب پر اگر کوئی اس کی تمام چیزوں پر ایمان لے کر نہ آئے اور یہ کہے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا ہوں، اس میں کوئی تحریفات ہو گئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا اور جتنی مقدار میں نازل فرمایا، اس پر ایمان لانا، اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو رسول تسلیم کریں، یہودیوں کی طرح نہ ہو کہ وہ بعض کو انہوں نے رسول تسلیم کیا، بعض کو نہیں، اور یہی نصارہ کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے کچھ انبیاء علیہ السلام کو مانا اور کچھ کا انکار کیا۔ اور یہ تمام کے تمام ایمان لائیں یہ کہتے ہوئے، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی بحیثیت نبی ہونے کے تمام نبیوں کو ہم برابر تسلیم کرتے ہیں بحیثیت وصف نبوت کے، یہ تمام کے تمام نبی ہیں۔ ہاں، فضائل و کمالات کے اعتبار سے تقسیم اور درجات کی جو تقسیم ہے وہ تو خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تیسرا سپارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ درجہ بندی فضائل و کمالات کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لیکن وصف نبوت کے اعتبار سے کسی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمیعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، تیری طرف سے مغفرت ہو، ربنا، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹنے کا مقام ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت و وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا، آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک وصف کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، وہ رحمت نازل فرمانے والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص پر اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے۔ لہذا جتنے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہماری ہمت اور ہماری وسعت کا لحاظ فرمایا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ تعالی نے بہت ہی بھاری بوجھ ہم پہ لاد دیا ہے اور ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی اللہ تعالی نے حکمت کے ساتھ ہر عبادت کو ہم پر فرض و واجب قرار دیا ہے۔ پانچ نمازیں ہیں، سال میں ایک ماہ رمضان کے روزے ہیں، استطاعت ہو تو پھر حج اور زکوٰۃ اور قربانی اور فطرہ وغیرہ کا معاملہ ہے، تو کوئی بھی عبادت بوجھ نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض حالات و کیفیات و تغیر زمانہ کے اعتبار سے کوئی عبادت بوجھ بننے بھی لگے تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اس میں تخفیف عطا فرما دیتا ہے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل طور پہ اس کے مسائل اور احکامات بیان فرما دیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہے، نماز بالکل ہی ادا نہیں کر سکتا، اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب اللہ تعالیٰ اس پہ نماز کی فرضیت کو لازم نہیں کرتا بلکہ ساقط کر دیتا ہے۔ اسی طرح حالت سفر میں رمضان کے روزوں کے چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کو لازم نہیں کیا، حج کو اس پہ فرض قرار نہیں دیا۔ تو غرض یہ کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اصلاً فرض ہوتے ہیں لیکن پھر حالات کے اعتبار سے یا اس شخص کی کیفیات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں مزید تخفیف عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا کسی بھی اللہ کے حکم کو دیکھا جائے اور لازم کردہ عبادت کو دیکھا جائے تو اس میں بندوں پر ظلم کا کوئی پہلو نہیں نکلتا بلکہ اللہ کی رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام عبادات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب